พลังสมาธิสมาธิที่มีพลังงานมันมีความสว่างเป็นเครื่องหมายก็เรียนรู้มาแล้วว่าภายในกายของเราเนี่ยมีประสาทสมองเป็นผู้สั่งการเมื่อมันรวมจุดมันก็ไปรวมอยู่ที่สมองก่อนคล้ายๆกับว่าที่สมองมันสว่างภายหลังเมื่อมีกำลังพร้อมถึงจุดที่จะตรัสรู้หรือรู้จริงเห็นจริงมันจะเลื่อนลงมาระหว่างทรวงอกหลวงพ่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ 3-4 ครั้งพอรถเสียหลักเมื่อไรสมองจะสว่างโพล่งขึ้นมาทันทีคราวที่หนองปลิงเลือดออกในกระเพาะเขาเอาส่งโรงพยาบาลสมองก็สว่างทั้งๆที่หลับตาไปรายทางผ่านอะไรมันมองเห็นหมด